again. Pop up with a girl and pop up with a friend. When the judges pop up with the cards, all across the board, all my women 10. Sofía y Carmen amando, sin el perico volando. Estoy tratando de buscar bigote como Walt Disney sin Orlando. Is he the best? Pound for pound, flesh for flesh, seguro que yes. I got bread but no bowling. I leave them wet like New Orleans. So play with it, baby. I got them in line like a new pair of J's with it, baby. You think she's cute? It's alright, I ain't jealous, I'm okay with it, baby. Plecăm de pe locul 93, precizez că pe 92 se află Low Deep T cu Big Love. Pe 91, Laura, Sad Eyes, 90, Vank, Scapă-mă de ea, 89, Jamie Woon, Lady Luck. Pe 88, Pink cu Blow Me One Last Kiss, 87, Bruno Mars, The Lazy Song, 86, Mila Zaria, Tu Amor, 85, Mandinga, Zaleila. Iar pe locul 84, Don Omar, vreau să ascultăm chiar acum Danza cu Duro. Solo empieza, mueve la cabeza, lanza cu duro, Ne despărțim de Don Omar, clasat săptămâna aceasta pe locul 84, pe 83 Florida și Sia Wild Ones, 82 Maximilian cu Sophie. Iar acum o invit în studioul Kiss FM pe Andreea Belghea pentru un Future Hit. Când spui Antonia, spui că nu mai prea contează muzica. E, la radio cam contează. Dar acum poate conta pe echipa ei. Avem parte de un single nou de nota 10. Jamaia intră de altfel de săptămâna aceasta în Airplay 100 direct pe locul 81. Future Hit și New Entry. Astăzi Jamaia cu Antonia. New Entry this week. Down. Băieții de la Deep Central staționează săptămâna aceasta pe locul 80 cu Speed of Sound. Pe 79, Andra, What About Us, 78, Like Chocolate, Maria, Maria. Mergem pe locul 77, aici se află Stroke 69. Ascultăm Beautiful Smile. Locul 77 pentru Stroke 69 cu Beautiful Smile. Locul 76 este ocupat de Calvin Harris și Neo cu Let's Go. Imediat mergem pe locul 75 cu new entry Nick Camarera și Alinka, Nada Mas, Pego Pego. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 75. New entry this week.

Descu featuring Demoga, tot mai sus, 7 locuri în urcare, totuși săptămâna aceasta pentru o piesă care nu mai este nouă, locul 72. Pe 71, Laura fără el și este timpul să auzim în difuzoare prima recapitulare. Number 80. Bedile sus, sus, tare, tare. Tora Vasilescu, eu mă-l-ai mare. Mă-l-ai mare. Ce să zic, cu ce pot să zic. Number 73. Lasă-mă în luna mea, tu te nu mă aștepta. Pa, pa, pa, pa, pa. Number 72. Oh, la la la. Lean Win și Ina, India, hit de locul 70 în Airplay 100 la Kiss FM. Între timp a apărut și videoclipul piesei pe care desigur îl puteți viziona pe Kiss TV. Pe 69 avem Vang și Antonia cu Pleacă, 68 Ciana cu Out, 67 Michel Teló, I Seu Tupegu, 66 Adrian Sână și Sandra N cu Angel, în coborâre 10 locuri. Pe 65 New Entry Psy cu Gangnam Style, iar pe locul 64 Mandinga, noul hit al lor se numește Papi Chulo. Papi Chulo. Aha. Aquí no va. Yo tengo tus caricias. Yo tengo Papi Chulo, come with me. Tengo tus caricias. Yo tengo love me baby me. Chulo, hit nou de la Mandinga, new entry direct pe locul 64. Pe 63, Leo Rodriguez, Bara Bara, Bere Bere, vom asculta puțin mai târziu varianta cântată de Michel Teló. Pe 62, Calvin Harris, Feel So Close, iar pe locul 61, David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne, I Can Only Imagine. Vă propun chiar acum să facem o recapitulare. Number 70. Number 67. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Number 65. Opa, Gangnam Style. so close to you right now. Number 61. Clasamentul celor mai tare 100 de hituri din România continuă, locul 60 pentru Stroke 69 cu Jamaica, în timp ce locul 59 este ocupat de Pitbull și Shakira. Vreau să ascultăm chiar acum hitul care în ultima săptămână urcă 15 poziții, se numește Get It Started. To these rappers I apologize, I know it ain't fair, only ball I drop, New Year's, Times Square, the world is mine, six cents, I see the seven cents, now baby, let's get started for life. December night like the 4th of July, vanilla sky, hey. Thriller in Manila, Manila. Knocking them out like Pacquiao, yeah. No Ali, no Frazier, but from there I was off to Malaysia. Two passports, hey. Three cities, hey. Two countries, hey. One day, hey. Now that's worldwide, if you think it's a game it's play, dial it. Every time I look into your eyes, I feel like I could stare at them for a lifetime. We can get started for love, for love, for love. We can get started for love, for love, for love. We can get started. I am what they thought I'd never become. I believed and became it, yeah. Now I'm here to claim it, yeah. I hustle anything, you name it, name it. I went from eviction to food stamps, to bagging work, wet and damp, to a passport flooded with stamps. Now it's Foley everywhere I land, yeah. Two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide, if you think it's a game, it's play, darling. Cause if it feels right, we shouldn't waste any more time. Let's get it started. Let's get it started. Don't think about Let's it. Let's get it started. You know I'm gonna make it all right. All Let's right. Go. Cause if it feels right, you know I've made up my mind. Let's get it started. Let's get it started. Don't think about Let's it. Get it started. I know that we can make it all right. Start what you can't finish. Feels right. Let's go. Feels right. Pitbull featuring Shakira, Get It Started, hit de locul 59. Pe 58, Celia și Mahombi, Love to Party. Pe 57, Felipe și DJ Bone, Micaela. Locul 56, ocupat de Fly Project, Back in My Life, coboară 6 locuri. Mergem pe locul 55, aici ne așteaptă Andreea Bănică, Could You? Could you Andreea Bănică, ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. De jumătatea clasamentului, pe locul 55, Andreea Bănică, Cudiu. Locul 54, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Pe 53, Paraziții, toate-s la fel. Pe 52, Adele, Someone Like You. Iar pe locul 51, Sony Flame, Sale El Sol. Number 60. Rapid o recapitulare, am ajuns între timp pe locul 50, unde se află Giulia cu Vorbe Goale, iar eu vă invit pe locul 49 cu Deepside DJs, Look Into My Eyes. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 49. into my eyes, 'cause all I need is love. Oh, how many days I find myself away, and now I need to stay. Oh, I know this space. I know how does it feel when rain is on your skin. Oh, how much I feel. I know how much I try to be just you and I. Oh, now this is real. Deepside DJ's Look Into My Eyes, locul 49 în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, clasamentul celor mai tari 100 de hituri continuă. Locul 48, DJ Project și Adela Popescu, bun rămas, coboară 6 locuri. Pe 47 se instalează Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours. Locul 46, ocupat de DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now, în urcare o poziție. Locul 45, ocupat de Cerebel, Kaboom, hitul cântat de el, coboară 21 de locuri. Vă invit pe locul 44 pentru un hit care urcă 41 de poziții. It's The Bunch, Oliver Twist. Enjoy. Like Genevieve, I think that she's so sweet. And Nadia Buari, 'cause she know the drink. Slip and Oliver, Oliver, Oliver, see I'm slip and Oliver. like the jazzy. You like it too, Baba, and you like Fally Poopa. And I know you love croissant, but you know if you sing his song. I thought as much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them all. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva, Oliva tree. You're just an Oliva. Oliva, Oliva, Oliva tree. You're just an Oliva. Shake it, bum bum, bum bum. You must need to bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need to bum bum. So it don't do. Acesta este hitul care în această săptămână urcă cel mai mult, respectiv 41 de locuri, până pe locul 44. Pe 43, fetele de la Heaven cu Sunshine coboară 2 locuri. 9 locuri coboară Alex Mica cu Breathe, până pe locul 42. Mergem pe locul 41 pentru că tot v-am promis puțin mai devreme că l-ascultăm pe Michel Teló cu Bara Bara Bere Bere. Bara Bara Bara Bere Bere Bere. iată-ne deja pe locul 40 cu Puia și Cornel Ilie de la Vanc, Altcineva. Locul 39, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, în staționare. Pe 38, coboară o poziție Sunrising cu Mysterious Girl. 10 locuri coboară Oceana cu Endless Summer până pe locul 37. Iar acum este din nou timpul să intre în studioul Kiss FM Andreea Belghia cu un Hot Release. Am pregătit în categoria Hot Release ceva nou bun, atât de bun că va ajunge în primii 10 garantat. Avem proiect nou, are numele unei aplicații de smartphone, WhatsApp, cu Andra la refren ca să dea greutate și să facă impresie, nu? Piesa fiind compusă de Demoga, n-are cum să fie altfel decât bună. Bună de ascultat împreună în Airplay 100, WhatsApp și Andra ca la meteo. Cum poți fi atât de rece pe dinăuntru, spune mai, vezi o rază de soare sau e norat deja? Au, un fel de răni emoționale, pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela, mami sună o periana să ne împrumute ambavela. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan, ne mințim. Eu m-am săturat de atâta vânt, nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi, e furtună. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Și fio. I'm so lonely, broken. you're right. No matter if you're down. Arash featuring Elena, Broken Angel au adunat deja câteva luni de prezență în Airplay 100 la Kiss FM. Momentan locul 36 pe 35, Voltaj, dă vina pe. Locul 34, Liviu Hodor și Mona, Ajutem, coboară 4 locuri, în timp ce pe locul 33 urcă 25 de poziții Kaya featuring Manila Maniacs, Crazy Love. Ce mai sus acest hit, deocamdată pe locul 33, se numește Crazy Love. Pe 32, Alexandra Stan coboară 6 locuri cu Lemonade. Imediat mergem pe locul 31 pentru David Guetta și Sia, Titanium. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. I'm

4 locuri în urcare pentru Guess Who și Miță, Decât să minți, locul 28. Pe 27, Tayo Cruz, There She Goes, urcă 9 poziții. 3 locuri coboară Radio Killer cu Callin' You până pe 26. Pe 25 se instalează Ora Dion cu Friends. Noi mergem pe locul 24. Aici se află Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. This is love for the beats, feel it in the streets. Love for the melody, notes on the sheets. The dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling alright, cause the DJ got me walking on the ceiling alright. I got a rocket for the globe, bomb the disco. I fill it up with love and then I watch it explode. Airplay 100. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hey. This is Love, Will.i.am featuring Emma Simmons, locul 24, un loc în urcare. Pe 23, Adele, Set Fire to the Rain, coboară 4 locuri. Iar pe locul 22 se află Amy. Vreau să ascultăm chiar acum hitul care urcă 16 locuri într-o săptămână, Trumpet Lights. Yeah, chiedo quando tu amor non risponde a mica lor. Ven aquí, aquí conmigo. Sabes, yo me muero sin tu amor. Es un infierno en mi interior. Qué dolor. Turn off the lights, don't stop me. I want to make it right. I want to break into your heart. Break it down, it's not a song of goodbye. I wanna have a Friday night and end forever this fight. I want to make things right, two is better than one. This little thing called love is too hard to undone. So let's get back to bed, leave the worry behind. I wanna make love to you under trumpet lights. Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo. Un beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso. Săptămâna aceasta a apărut și videoclipul acestei piese pe care, desigur, îl puteți viziona pe Kiss TV. Locul 22 în Airplay 100 la Kiss FM, în timp ce pe locul 21 se află Raluca. Surrendered My Love staționează, iar noi vă dăm în difuzoare o nouă recapitulare chiar acum. Number 30. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchá, tchá. Number 29. Number 26. Number 25. Number 24. Number 23. Continuăm împreună, locul 20 este ocupat, Jimmy Moon, Shuda coboară două locuri, iar pe locul 19 un hit pe care nu l-am ascultat de ceva vreme împreună în Airplay 100, Lee Lee, I Follow Rivers Right Now. Plecăm de pe locul 19, precizez că pe 18 coboară 3 locuri Mateo și Stella cu Push It. Locul 17 îi aparține lui Gustavo Lima cu Balada, iar pe 16 Mr. Low Deep V, Casablanca. Hey, this is Low Deep T. Listen to my song on Airplay 100 chart on Kiss FM. She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself this blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. Where I go there? Where? Casablanca. Locuri în urcare pentru Low Deep T. Casablanca este pe locul 16. În câteva momente mergem pe locul 15 pentru Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 15. Just met you, and this is crazy, but here's my number. right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me. But here's my number, so call me maybe. Boy, you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad. And you should know that, so call me maybe. Number 14. Ce nu o trăiesc, dați-mi un bilet doar dus. Era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele, ai făcut cinci din ele. De când pe tine te am, ploaia-mi intră doar în spam. Sunt mic, mic, mic, dar nu-i nimic. Nu e totul pierdut, mâine e un început. Cristi Nițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tare 100 de hituri din România, continuă chiar aici la Kiss FM. Am ascultat Voltaj, Lumea mea, hit de locul 14. Pe 13, băieții de la Accent, I'm Sorry. Pe 12, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, coboară 3 locuri. Iar pe locul 11, Connector, Vara Nu Dorm, în coborâre 6 poziții. Imediat intrăm în top 10, clasamentul celor mai tari 10 hituri. Pe locul 10, Lorin, Euphoria. Number 20. Number 16. I think I left the love of my life behind in Casablanca. Number 15. 7. Number 10. Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. Noi

este hitul care staționează pe locul 3, este cântat de Sore și se numește Different. Vă invit pe locul 2 pentru o nouă întâlnire cu Smiley, Dead Man Walking. Vă mulțumesc pentru atenție, îmi doresc să ne auzim și săptămâna viitoare tot aici la Kiss FM cu o nouă ediție Airplay 100. Până atunci vă doresc să aveți parte doar de lucruri frumoase. Facem o recapitulare, după care hit the number 1, Alex Velea, minim 2. Number 10. Number 9. Noi doi și prea bine, că iubirea de foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine. Number 8. Cât de departe, cât de departe, cât de departe. Number 7. I'm addicted to you, porque soy vicio de piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes. Number 6. Number 2. și oxigenul în chimie.